Uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De man die vanochtend in Wijtenveen twee mensen zou hebben doodgeschoten had een langlopende ruzie met de slachtoffers, bevestigt de burgemeester van de gemeente Emmen. De slachtoffers zijn een man van 38 en een vrouw van 44. Bewoners van het dorp zeggen tegen RTV Drenthe dat de verdachte een woning aan de slachtoffers had verkocht. Er zou ruzie zijn ontstaan over het onderhoud van het huis. Volgens de burgemeester heeft de gebeurtenis een enorme impact op het kleine dorp. Haagse bronnen houden er rekening mee dat er in de Eerste Kamer toch een meerderheid zal zijn voor de spreidingswet. Daarmee zou de gemeente in het uiterste geval kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te vangen. De VVD in de Tweede Kamer stemde eerder tegen. De Eerste Kamer debatteert er vanavond over met demissionair staatssecretaris Van den Burg. Mogelijk zal een deel van de VVD de wet steunen en haalt die het daarmee toch tijdens de stemming volgende week. Het Openbaar Ministerie eist taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen tegen drie mannen voor de rellen tijdens de Sinterklaasintocht in Staphorst. Relschoppers belaagden ruim een jaar geleden betogers van Kick-Out Zwarte Piet. Over twee weken doet de rechter uitspraak. De Rotterdamse politie heeft drie mannen opgepakt die vanochtend een waardetransportwagen hadden gestolen. Ze mishandelden de chauffeur, reden naar de Waalhaven en werden kort daarna aangehouden. Er is volgens de politie niets buitgemaakt. In een kelder in Antwerpen zijn twee gestolen schilderijen van Picasso en Chagall teruggevonden. Ze zaten in houten kisten en zijn in goede staat. De schilderijen werden 14 jaar geleden gestolen bij een kunstverzamelaar in Israël. De Belgische politie kwam de werken op het spoor toen iemand ze wilde doorverkopen. Het weer overwegend helder en het koelt af tot een paar graden onder nul. Morgen wordt er vooral in Zuid-Limburg veel sneeuw verwacht. In het noorden van het land ook een beetje. De temperatuur komt morgen uit rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Dat is lekker. Voor de dieren, het klimaat en onze gezondheid. Albert Heijn zet grote stappen naar meer plantaardig en helpt klanten die betere keuzes willen maken. Jumbo maakt daar liever gehakt van. En blijft ook dit jaar ongegeneerd veel vlees aansmeren. Hallo Jumbo, 2024 hier, met een bonustip. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Moet je horen, deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijf jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel. Mooi dat je er bent, want bij mij voelen otter en vuurvlinder zich thuis. Ontdek ze zelf. Ik ben National Park Weeren Bewiede. Kijk op mooidatjeerbent.nl. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Werk jij met hart en ziel voor je bedrijf? Dan wil je dat je boekhouding net zo professioneel is als jij, zodat jij je ambities waar kan maken. Met Twinfield Boekhouden van Wolters Kluwer kan dat. Het online boekhoudpakket voor de professional. Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Ruitschade en je ruit snel vervangen? Opgelost. Autotaalglas. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. NPO Radio 1. NTR. De Amerikaanse verkiezingen zitten er weer aan te komen. En dus vertrekt onze gast naar de andere kant van de plas. Deze keer naar de Sunshine State. Want in de slag om Florida botst de vrijheid van de een op de vrijheid van de ander. Resulterend in een strijd die nog nooit zo fel is geweest als nu. Hier is Elko Bos van Rosenthal. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Elko. Goedenavond. Goedenavond. Als de NOS nu zou zeggen, Ilko, we willen dat je nu weer correspondent wordt in de VS. Nu, dit verkiezingsjaar. Je gaat morgen weg, of overmorgen, of over een weekje. Wat zeg je dan? Met je hele gezin? Dan zeg ik nee. Ten eerste, dat is een beetje flauw, maar wel waar. Hebben we daar hele goede correspondenten. En als we nog iemand nodig hebben, dan is daar kennelijk iets aan de hand. Nee. Ik vind het zoals het nu is eigenlijk ook fijn. Ik ben alweer 11 jaar terug, kom daar natuurlijk geregeld. Je merkt als je af en toe even weg bent en dan nou ja, 2 keer per jaar daar wat langer heen gaat, dat je ook alweer met een soort frisse blik kijkt. Nog los van het feit dat ik ook heel veel doe naast de Verenigde Staten. Sterker nog, het is maar een deel van mijn werk. En ja. Het verhaal zich voor journalisten die vrij veel in het buitenland zijn, zoals ik, ook wel in Europa afspeelt. Al is alle aandacht die er dit jaar zal zijn voor Amerika, denk ik wel terecht, want elke 4 jaar wordt gezegd, hè, dit zijn de belangrijkste verkiezingen ooit. Ik denk dat er dit jaar echt wel veel op het spel staat. Het is niet altijd waar, maar nu denk precies, ik. Precies, maar daarom. En daarom zou je denken, iemand die daar 6 jaar gewoond heeft, die daar weer dan 20 jaar al heel die vaak wil komt. Eindeloos terug. Ah ja, maar je wil je toch juist nu terug? Ja, nu, ja maar jaar. Ik vind het ook heel erg... Ik zal eind van dit jaar vast nog wel teruggaan, hoor. Want er is heel veel werk daar te doen. En dat kunnen onze correspondenten ook niet alleen. Ik vind het ook fijn. We hebben nu een serie gemaakt. Net als de afgelopen 2 verkiezingsrondes. Dus eigenlijk om de 4 jaar regisseur Hans Polen en ik. Een beetje slow television, zeg maar. Dus niet bovenop het nieuws, maar kijken wat is nou de onderstroom van wat er in Amerika gebeurt. Wat zijn de grote thema's die kiezers bezighouden? Mm. En er komen bijna geen politici in onze serie voor. De namen Trump en Biden vallen bijna niet. Mm. Het gaat echt over wat zich onder het oppervlak en soms aan het oppervlak afspeelt. Maar daar hoef je niet elke dag te zijn, denk ik. Nee, oké. Maar noem me, want ik hoor allemaal dingen en dat geloof ik allemaal. Want ik geloof jou überhaupt, ook al Bas van Rosenthal. Maar wat is nou 1 goede reden waarom je daar niet terug zou willen keren? Nou, wat ook wel meespeelt, als je er weer zou gaan wonen. Verslag doen van Amerika, dat betekent verslag doen van heel veel polarisatie en ellende. Mm. Alleen dat is de laatste 20 jaar nooit heel anders geweest. Eigenlijk sinds de Irakoorlog. Maar er was meestal nog wel een gloortje hoop aan de horizon. En dat is als verslaggever ook wel prettig. Dat je wel iets hebt van daar wil je als land naartoe. Ik kan momenteel niet eventjes het positieve, zeg maar, verzinnen. Ik denk dat Amerika in heel veel opzichten echt heel erg vast zit als samenleving. En dat het verhaal, en kijk alleen al dat de 2 presidentskandidaten dit jaar zich af en toe ook wel een beetje begint te herhalen. Dus in die zin vind ik het eigenlijk heel fijn zoals het nu is. Ja, ja. Dus vanwege het gebrek aan hoop, denk je ook mede, nou, ik hoef daar niet zo nodig aan naartoe. Nou, ik vind het wel fijn als er ook een soort van perspectief is. En op dit moment, en misschien is dat omdat ik er te lang kom of niet goed kijk. Ik geloof dat wel meevalt, maar wie weet. Ja, zie ik dat perspectief even niet. En heel veel Amerikanen ook niet. Laten we het daar allemaal over gaan hebben. Want dat zit ook allemaal in jouw serie. Die polarisatie die je net al noemt. Dat komt ontzettend terug in de serie. Maar eerst even natuurlijk het nieuws. Want ja, hè, gisteren begonnen de verkiezingen. Ja. Met tenminste de Republikeinse voorverkiezingen. Ja. Iowa. Ik geloof dat binnen een half uur was de uitslag bekend. Ja. Trump met overmacht gewonnen. Was zoals het... door iedereen aangekondigd. En door jou ook? Ja, ja nee, zeker. Maar dat echt werkelijk door iedereen. Nee, het is toch wel uniek. Wat zeg je? Dus ook door jou. Dus ook door mij. Nee, ja. Het is wel vrij uniek wat er nu gebeurt. Kijk, normaal de uitdagende partij. Hè, de Democraten zitten in het Witte Huis. En normaal gesproken dan de Republikeinen. Dat zou heel spannend kunnen zijn. Mm-hmm. Het meest bijzondere en misschien ook wel het meest verbijsterende. En het zegt iets ook over de steun voor Trump. Is dat hem heel veel vergeven is. Het is nog maar 3 jaar geleden, even los van zijn presidentschap, maar 3 jaar geleden de Capitoolbestorming. Toen zijn er niet alleen heel veel politici bij hem weggelopen, maar ook heel veel kiezers, vooral de hoger opgeleide kiezers, die zeiden toen, we willen nu echt iemand anders. 2 jaar geleden ongeveer, gouverneur DeSantis van Florida, de staat waar wij zijn geweest. Nou, dat was echt, die zou het gaan worden. Mm-hmm. En gedurende het afgelopen jaar en naarmate het presidentschap van Biden vorderde en ja, hij ook dingen in de ogen van veel kiezers verkeerd doet, zag je de weerstand tegen Trump als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dat is echt wel heel erg opvallend. Want nog nooit heeft iemand met zo'n overmacht, en deze voorverkiezingen zijn beslist, normaal gesproken, die voorverkiezingen gewonnen. Dat is echt wel heel erg opmerkelijk. Maar is die de bestorming van het kapitaal, is hem dat vergeven door de kiezers? Dat lijkt hem in alle opzichten vergeven te zijn. Ik bedoel, als je... Hoe meet je dat? Dat is toch. Nee, nou ja, als je kijkt naar de steun die er nu voor hem is onder alle groepen kiezers. Hè? Want er zijn redenen geweest voor zeer religieuze kiezers om zich van Trump af te keren. Mm-hmm. Alleen die hebben hem alles al lang vergeven. Sterker nog, die zijn heel blij dat ze conservatieve rechters in het Hoge Rechtshof kregen. Alle kiezersgroepen. Trump is populair onder alle kiezersgroepen. Republikeinen, althans, hij heeft een solide steun onder alle groepen. Er zijn nog altijd heel veel Republikeinen met een afkeer van Trump. Heel veel Amerikanen met een afkeer van Trump. Alleen de steun die hij heeft, die is echt in beton gegoten. En dat is bij heel veel andere politici anders. Dus ja, iedereen heeft hem dit zo ongeveer vergeven. Neem Fox News. Dat is niet alleen iemand. Dat is niet alleen een nieuwsrubriek of een nieuwszender die de politiek volgt, maar ze effenen ook het pad voor politici. Die heeft gegokt en verloren. Die hebben gegokt op DeSantis. Die hebben jarenlang gedacht, dit is de nieuwe man. Die hebben zich inmiddels alweer neergelegd bij een overwinning van Trump. En die zullen hem ook heel erg naar voren schuiven weer het komende jaar. Dus iedereen is gewoon weer om. Terug in zijn hok. Ja. En is het nou heel Hollands en Europees dat ik zeg dat ik dat niet te bevatten vind? Een man die door de rechter is veroordeeld, dat hij, nou ik weet niet de exacte juridische term, jij waarschijnlijk wel, maar vanwege zijn opruiing, vanwege nou, aanzetten. Nou, nog niet veroordeeld. Kijk, hij krijgt een heleboel rechtszaken voor zijn kiezen. Vier strafzaken dit jaar met allerlei, met ik geloof 91 aanklachten in totaal. Hij is er nog niet voor veroordeeld. Nee, hij zal ook waar proberen. Maar goed, de aanklacht is al ernstig genoeg. Hè? Het is wel de eerste president die op deze manier in staat van beschuldiging is gesteld. Mm-hmm. Alleen dat heeft hem vanaf het begin gesterkt. Wat hij nu doet, Trump, is zeggen, zie je wel, ik word politiek vervolgd. Dit is een politieke vervolging, een heksenjacht, omdat ze mij niet terug in het Witte Huis willen helpen. Dus tot nu toe helpen die rechtszaken hem. Een van de dingen om in de gaten te houden, want ik hoor nu best veel mensen zeggen, ook naar aanleiding van deze voorverkiezingen, van hij gaat ook makkelijk van Biden winnen. Dat weten we helemaal niet. Wat kiezers wel aangeven, Republikeinse kiezers, is dat als eenmaal Trump veroordeeld is, dan zijn er redelijk wat kiezers die zeggen, ja, dat is voor ons een brug te ver. En als het verschil klein is, dan kan die groep kiezers die zich pas na een veroordeling van Trump afkeert net het verschil maken. Maar goed, misschien gaan zij ook dan in het gelid. Ik bedoel, dan, het is allemaal nooit eerder gebeurd. Nee, en dan heb je het over die strafzaken die tegen hem lopen vanwege de bestorming van het kapitaal. Vanwege de bestorming van het kapitaal. Nog steeds die omkoping, die Stormy Daniels-zaak, die affaire met die pornoactrice. Dan gaat het ook om het proberen te veranderen van de verkiezingsuitslag. Niet alleen met de bestorming, maar ook door mensen in verschillende staten zoals Georgia op andere gedachten te brengen. Over dat soort zaken gaat het. Trump legt dat heel erg bij Biden neer. Die zegt het is Bidens ministerie van Justitie die dit doet. Wat Biden doet, Biden heeft het nooit over die rechtszaken. Wel over Trump, maar hij wil op geen enkele manier in de val trappen en over die rechtszaken beginnen, want dan doet hij precies wat Trump wil, namelijk dit is Bidens ministerie van Justitie. Terwijl er juist een hele, een Chinese muur tussen hoort te zitten. En wat Trump nu doet is zo snel mogelijk die voorverkiezingen willen winnen. En dat doet hij op een veel professionelere manier dan 8 jaar geleden toen hij de verkiezingen won. Echt veel. Het is een veel strakker georganiseerd team. Ze weten veel beter wat ze doen. Ja. En ze willen die overwinning op zak hebben. Omdat ze ook niet zeker kunnen weten dat al die rechtszaken, als ze beginnen te spelen, iets met de kiezers doen. Dus hoe eerder je zeker bent van de overwinning, hoe eerder je kan zeggen vanaf nu zijn al die rechtszaken een politieke heksenjacht georganiseerd door mijn tegenstander. Nou, lekker begin dit, Ilko. We zitten er vrolijk in. Ik kan het niet vrolijker maken. Nee, dat begrijp ik. Dat allemaal. Het staat ons te wachten. Wanneer komen die... Want je zegt, er lopen dus nog een aantal rechtszaken. Ja. Sowieso 8 februari, dan doet de Supreme Court een uitspraak. Ja, dat gaat over de... Dat is de vraag. Het Hoge Rechtshof moet beslissen of Trump mee mag doen aan de verkiezingen. Er is een aantal staten waar is gezegd, en dat doen ze op basis van een heel oud artikel in de grondwet, iemand die ooit heeft meegedaan aan een opstand mag niet een politiek ambt bekleden. De vraag is of het Hoge Rechtshof vindt dat dat ook voor Trump geldt. Het aardige daaraan is dat de conservatieve rechters in het Hoge Rechtshof, een aantal van hen benoemd door Trump, aangesteld door Trump, die normaal gesproken kijken die heel erg naar de letter van de wet. Wat hebben de oprichters van dit land bedoeld? Dan zou je zeggen in dit geval, als ze consequent zijn, concluderen ze dat Trump niet mee mag doen aan de verkiezingen, omdat dat eeuwenoude wetartikel ook voor hem geldt. Ja, ja. Maar ja, de kans is toch vrij groot dat ze dat in dit geval niet willen doen. Ik denk eerlijk gezegd dat ook Biden er niet per se op zit te wachten. Al gaat hij er niet over dat het Hoge Rechtshof zegt Trump mag niet meedoen aan de verkiezingen. Maar moet je voorstellen dat 9 maanden voor de verkiezingen het Hof dat zegt. Van deze kandidaat met zijn populariteit mag niet meedoen aan presidentsverkiezingen. Wat de grondwet ook zegt, of wat die rechters ook zeggen, dan open je denk ik een doos van Pandora. Ik geloof nooit zo in mensen die zeggen er komt een nieuwe gewapende burgeroorlog. Dat is denk ik niet zo. Maar als je een tweede kapitoolbestorming wil, dan krijg je dat denk ik als het Hoge Rechtshof zegt Trump mag niet meer meedoen. Ja. Die kans is ook heel klein dat ze dat zeggen. Goed, dat is 8 februari in ieder geval die uitslag. En die andere rechtszaken... Gedurende het jaar zo lang mogelijk voor zich uit te schuiven. Heb je ook wat vrolijks? Wat vrolijks. Nou, we kunnen muziek draaien. Daar vind ik een beetje vroeg voor. We gaan naar jouw serie. Die is vrolijk. Ja, soms. Ontzettend interessant in ieder geval. De Slag om Florida. Eerder maak je de Slag om Texas... Ja. Omdat die staat was booming en daar gebeurde het. En dat was een beetje... Ging heel erg over de demografische veranderingen. Ja. En dan nu Florida. En dan ook nog specifiek over Generation Z. En dat is mensen zijn een beetje, als ik het goed heb, tussen de 15 en de 29. Min of meer, Waarom die generatie en waarom Florida? Nou, het begon bij die generatie. We wilden heel graag die generatie in de spotlight zetten. Omdat er zijn 60, 70 miljoen van ongeveer. Ze mogen niet allemaal stemmen, maar vanaf 18 jaar natuurlijk wel. Dus dat zijn tientallen miljoenen jonge kiezers. Het is de jongste generatie kiezers. Het is de meest diverse generatie kiezers in alle opzichten. Het is de hoogst opgeleide generatie kiezers. En we horen eigenlijk nooit van ze. Hè? We hebben ons jarenlang ook als journalistiek en ook wel met een reden blind gestaard bijna op de Trump-kiezer. Hè? We gingen het land in en wat beweegt die mensen? Want we kenden ze niet. Mm-hmm. En tegelijkertijd is er een generatie opgestaan die activistisch is. Een generatie die is opgegroeid na de aanslagen van 11 september. En waarom is dat wel relevant? Omdat ze zijn opgegroeid in een... Ze hebben hun hele leven al crisis eigenlijk. Spanning, polarisatie in de buitenlandse politiek. Er zijn altijd oorlogen geweest. Irak, Afghanistan, noem het allemaal maar op, nu weer. De klimaatcrisis, de coronacrisis, die voor enorm veel eenzaamheid heeft gezorgd bij alle generaties, maar deze generatie, scholieren, studenten, moesten thuis zitten, heeft echte klappen gekregen. In Amerika noemen ze zich ook de school shooting generation. Ja? En waarom zou dit allemaal belangrijk zijn in het oog van de verkiezingen? Nou, omdat ze niet alleen hierover zitten te mopperen en af en toe een boze tweet sturen. Ik geloof dat ze überhaupt weinig op Twitter zitten, want dat is voor oudere mensen. Maar omdat ze zich er niet bij neerleggen. We volgen één jongen van 25 die als eerste lid van die generatie in het Amerikaanse congres is gekozen. Ze gaan de straat op nu. Ja. Ze hebben Biden naar het Witte Huis gebracht, de oudste president ooit. Maar zijn nu boos op Biden, bijvoorbeeld vanwege zijn Israëlbeleid. Want deze generatie denkt heel anders over Gaza en de Palestijnen dan hun ouders dat doen. En wat ook echt een verschil maakt, en dat typeert deze generatie, het is de internetgeneratie die de beelden uit Gaza of van George Floyd, die zwarte man die door de politie werd gemolesteerd, meteen binnenkrijgen of filmen en verspreiden. Dus het is de ellende komt eerder bij ze binnen. Ja. En ze gaan er voor de straat op. Jij zegt ergens, ik geloof dat je dat in een interview zei, in Florida ligt het front van de Amerikaanse cultuuroorlog. Ja. En de gevolgen daarvan worden het meest gevoeld door jongeren. Ja. Nee, ik denk dat dat zo is. Onze eerste aflevering gaat over een strijd op een Amerikaanse campus. Ja. Het gaat de laatste tijd veel over die campussen. Dat heeft met de oorlog in Gaza te maken. Hè? Dus pro-Palestina demonstraties. Antisemitisme heb je ook. Pro-Israël demonstraties. Dat gaat niet goed. Daar zijn enorme clashes. Mm-hmm. Maar eigenlijk speelt het al veel langer. En dan gaat het over zaken als... Dan gaat het uiteindelijk over woke en anti-woke. Dan gaat het over zaken als gender. Het gaat heel erg over vrijheid van meningsuiting. Daar is de jongerenbeweging die vindt hier van alles van en die uit dat op alle manieren. Soms inderdaad door zich verkiesbaar te stellen. Alleen de tegenwind, en dan kom ik ook bij de reden waarom we naar Florida zijn gegaan, is ook gigantisch. De gouverneur van Florida, Ron DeSantis, is ook president van kandidaat, maar hij is vooral de gouverneur. Ja, die heeft, als het gaat over vrijheid van meningsuiting, maar ook abortus, dat soort zaken. Is hij een cultuurstrijd aan het voeren? Ja. En dat nemen allerlei republikeinse gouverneurs in allerlei staten van hem over. Nou, jij zegt cultuurstrijd. Hij zegt volgens mij in dit volgende fragment, maar dan op zijn Engels, de oorlog tegen woke. Komt-ie. We reject woke ideology. We fight the woke in the legislature. We fight the woke in the schools. We fight the woke in the corporations. We will never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. Nou, dat is duidelijke taal. Florida is where woke goes to die. Ja. Zou je kunnen zeggen, Trump die verkondigt dit soort dingen en DeSantis doet het? Ja, dat is tot op zekere zin waar. Ik denk dat DeSantis het ook... Die kan het ook doen, omdat hij gouverneur is van een staat en ook nog eens het parlement daar in handen heeft. Dus dat wil zeggen, hij heeft de macht om het door te voeren. Dat is voor een president gewoon toch lastiger. Voor Trump geldt sowieso dat hij heel veel heeft gezegd, maar relatief weinig ook echt op dit vlak zeker heeft doorgevoerd. Mm-hmm. Ja, en DeSantis heeft dus gedacht, dat ziet er nu echt anders uit, dat hij er ook president mee kon worden. Ja, we komen zo bij je terug, Ilko. Ik ga... Nee, oh niet. Oh, ik dacht, we gaan schakelen. Ik dacht dat het idee was. Oh, er komt iemand bij mij. Ah, ja. Ja, nee. Een kleine verwarring. Er is zometeen nieuws van Joris Stubenitski, maar ik dacht dat hij ergens anders zit, maar hij komt naar de studio gelopen. Kom binnen, Joris. We hebben het nou toch over je. Nou, dan wachten we even toch, Ilko? Jazeker. Ja, anders is het zo... anders wordt het zo'n rommeltje. Dag, Joris. Ga zitten. Want het gebeurt soms dan, of het nou sport is of ander nieuws. In dit geval is het NOS-nieuws. Joris Stubenitski. Ja, goedenavond. Goedenavond. Nieuws uit Den Haag over de spreidingswet. Die gaat over de verdeling van asielzoekers in Nederland. Ewout Kiewiet in Den Haag. Jij hebt het laatste nieuws. Ja, Joeri, want zojuist heeft de VVD-fractie in de Eerste Kamer bekendgemaakt dat zij voor de wet gaan stemmen. Anders dus dan de Tweede Kamerfractie vindt de Eerste Kamerfractie wel dat die spreidingswet van de Burg er moet komen. En senator Kaljou die beargumenteerde dat ze zegt dat er de partijen die nu aan het formeren zijn, dat die iets aan de instroom willen gaan doen, dat haar sterkt. En dat de Eerste Kamerfractie burgemeesters wil helpen om dit aan te pakken. Luister maar hoe ze het vertelde. Maar voorzitter, mijn fractie wil ook de burgemeesters en de commissarissen van de Koning, de APEL, het COA en de IND niet in de steek laten. En bovendien hebben het IPO en de VNG expliciet aangegeven goed uit de voeten te kunnen met deze wet en deze voldoende uitvoerbaar en handhaafbaar achten. En ook de beantwoording van de staatssecretaris van vandaag heeft mijn fractie nog veel meer inzicht gegeven, waardoor wij ons standpunt wel hebben kunnen bepalen. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie alles afwegende volgende week voor de spreidingswet stemmen. Je hoort het geroffel op de bankjes. De VVD zorgt dus voor een meerderheid voor de spreidingswet. En dat is toch wel een bijzondere wending. Zeker als je kijkt hoe de VVD zich in de Tweede Kamer opstelt sinds een aantal maanden. Waar Dylan Jessogus zelfs nog probeerde deze wetsbehandeling in de Eerste Kamer te torpederen. Ervoor te zorgen dat die voorlopig niet behandeld zou worden. Omdat de partij nu ook in de formatie tegen de wet is. En niet wil dat die wet er komt. Hij komt er dus wel, want de Eerste Kamer stemt hem in. Ewout Kiewiet, dankjewel voor deze update. Dan nog de andere hoofdpunten van het nieuws. De burgemeester van Emmen noemt de dood van twee mensen in Wijterveen, waar Emmen onder valt, een afschuwelijk incident met een grote impact op het dorpje. Een man van 50 is opgepakt en wordt ervan verdacht dat hij de man van 38 en vrouw van 44 heeft gedood. De Tweede Kamer wil meer soorten designerdrugs verbieden. Als een nieuw middel sterk lijkt op een bestaande drug, dan moet het worden verboden, vindt de grote meerderheid. Nu vallen drugs met net iets andere ingrediënten niet onder het verbod. En er zijn steeds meer aanwijzingen dat Israël de oorlog in Gaza aan het afronden is. De Israëlische minister van Defensie zegt dat de hevige gevechten rond Khan Yunis gauw voorbij zullen zijn. En het leger meldt het einde van de intensieve fase van het grondoffensief in Noord-Gaza. Kunststof. Dankjewel, Joris Stubinitsky. Tegenover mij zit Ilko Bas van Roosentaal. Die zijn gezicht in een frons trekt bij dat nieuws over Israël. Ik kan het ook bijna niet geloven. Nee, ja, nee. Ik hoor het voor het eerst. Ja, ik hoor het ook voor het eerst dat de oorlog aan het afronden zou zijn. Laten we het hopen. En dat andere nieuws over de VVD die voorstemt in de Eerste Kamer voor de spreidingswet. We hadden het net over, we hebben het over polarisatie. Jij zegt nou, dat is bijvoorbeeld een reden dat ik niet direct mijn koffers wil pakken om naar Amerika te vertrekken vanwege die enorme polarisatie, vanwege het weinige hoop. Dan denk ik bij dit bericht, nou dat... Het kan wel. Het kan wel, ja. En het grote verschil met Nederland, even los van die spreidingswet. Maar Amerika is natuurlijk een twee-partijenstelsel. Althans, er zijn wel meer partijen, maar die komen er niet tussen. Nee. Dus in Nederland, want we hebben natuurlijk hier ook een verrassende verkiezingsuitslag gehad. Alleen ja, uiteindelijk dat het systeem hier met coalitievorming dempt de... Nou ja, je zou kunnen zeggen dat zou de meest extreme programmapunten moeten dempen, want anders worden ze niet eens. En dat heb je in Amerika natuurlijk niet. Dus, nee. En we hadden het net over Florida en DeSantis. Hij is gouverneur en heeft het hele parlement in Florida in handen. Ja, dat betekent dat je eigenlijk kan doen wat je wil. Ja, ja. En dat je kan doen wat je wil, dat blijkt uit jouw serie. Bijvoorbeeld, ik wist niet dat het kon, maar een bepaalde hele liberale universiteit, daar vervangt hij de hele Raad van Toezicht. Ja, en zet hij allemaal conservatieve mensen neer. Ja. Nee. Toch? Dat klopt. Nee, zeker. Ja, de strijd op dit soort campus is voor de centers een hele... Hij zegt van hier krijgt een hele generatie, hè, de generatie Z waar we het over hebben, die wordt hier geïndoctrineerd. En als jullie in Amerika deze kant op willen, dan moet je vooral op dit soort universiteiten... niet iedereen gaat nu naar de universiteit, maar voor middelbare scholen geldt hetzelfde. Dan moet je vooral in gang blijven gaan met zulke indoctrinatie. Dat moeten we met z'n allen niet willen. Dus een universiteitscampus is voor hem een hele lekkere plek, zou je kunnen zeggen, om voorop te gaan in die cultuurstrijd. Door te zeggen, dit soort vakken moeten jullie niet meer geven, dit soort boeken moeten jullie niet meer lezen. Critical race theory, gender studies. Ja, dus dan gaat het heel erg... Een van de dingen die Florida heel erg spelen is inderdaad critical race theory. Dat wil zeggen dat je de Amerikaanse samenleving en het heden probeert te begrijpen vanuit het verleden bijvoorbeeld van de slavernij. Dus de achterstelling van zwarte Amerikanen op dit moment, maar bijvoorbeeld ook geweld. En dat mag dus niet meer worden onderwezen? Nee. Hij heeft geprobeerd, en dat is op veel plekken gelukt, om dat inderdaad uit het curriculum te krijgen. Ja, ja. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld sex education. Of althans, de gender studies. Dat je leert dat er misschien wel, en op deze universiteit die in onze serie centraal staat, denken ze zo over, dat er misschien wel meer is dan alleen man en vrouw. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat DeSantis vindt. Dus je ziet eigenlijk, sorry dat ik je onderbreek, je ziet eigenlijk heel letterlijk wat Trump roept, is hij voert het uit. Ja, ja. Als baas van de staat kan dat. Ja. Dan kan je ook tegen ouders zeggen, als jullie ergens op tegen zijn, bepaalde boeken, meld het even en dan worden die geband uit het curriculum. Ja. Dat wisten we wel, dat hebben we ook wel in het nieuws gehoord. Ik wist niet dat bijvoorbeeld een boek als Catcher in the Rye mag ook niet. Nee, kijk, we zijn in een boekhandel in onze serie ook. En daar liggen een heleboel, daar hebben ze uit protest zeg maar een heleboel van die verboden boeken verzameld. Ja. Die zijn heus niet helemaal in heel Florida verboden, maar elk boek is wel ergens verboden. Bijvoorbeeld het dagboek van Anne Frank. Daar zit Anne Frank ontdekt haar eigen lichaam als jong meisje. En daar zit een scène in die je als expliciet zou kunnen omschrijven. Ja, en dus moeten kinderen dat boek niet lezen. Dat geldt in bepaalde schooldistricten. Dat betekent ook dat ze over de Tweede Wereldoorlog van alles niet meekrijgen. Maar dat is dan secundair. En zo staan er een heleboel boeken in waarvan je denkt, waarom zijn die in godsnaam verboden? Nou gaat het bij ons natuurlijk ook, daar hebben we het net ook even over gehad, bij ons gaat het ook over woke en anti-woke. Is dit ook een is jouw serie ook bedoeld als spiegel? Van jongens, dit kunnen wij ook worden? Ja, zeker. Nou ja, wat mij best verontrust, en dat zit er ook in. We laten natuurlijk beide kanten aan het woord. Hè. Dus we volgen ook een jonge conservatieve activist. Will Witt heet hij. Hij zit ook in de eerste serie. En hij legt uit, en ik heb dat ter plekke, ik heb dat ook wel eens zelf gezien. Hij gaat campus rond en houdt dan een praatje. Nou, dat is een vrij rechtsrabiaat praatje. Mm. En dan zet hij telkens stoelen neer voor. Hij zegt: jongens, linkse studenten, ik kom op jullie campus. Kom maar, ga met me in discussie, want ik wil dit gesprek aan. Hij is ook nogal uitdagend. Hij is goed gebekt, dus ja. Hij is daar ook niet bang voor. En dan zegt hij ook in de serie: ja, dan doe ik dat. En niemand komt. En na afloop lees ik op Twitter en op Facebook dat ik een nazi ben, een fascist, en dat er schande is dat ik mocht komen. En dat is iets wat je inderdaad op Amerikaanse campussen geregeld heb gezien. Bijvoorbeeld voorstanders van de Irakoorlog. Dat was al 20 jaar geleden. Dat bepaalde republikeinen, daar werd zo fel tegen gedemonstreerd. Mm. Die mag je niet uitnodigen. Dus die komt niet op de campus. Dus in die zin komt de intolerantie ook van de linkerkant. En ik het lijkt me ook heel erg kwalijk. Neem een land als Frankrijk. Dat heeft de strengste hate speech wetten van Europa. Dus daar mag heel veel niet gezegd worden. Ja, ja. Daar is ook enorm veel antisemitisme de laatste maanden. Incidenten daarvan. Waarmee ik alleen maar wil zeggen, door mensen niet uit te nodigen of het debat niet aan te gaan, wil niet zeggen dat daarmee die ellende die je denkt te voorkomen, dat je die ook echt voorkomt. Dus het zou helpen als in Amerika. En wat is dan je boodschap voor Nederland als je dit zou die lijn trekt? Nou ja, dat het zou helpen als beide kampen, maar ja, dat is heel stichtelijk, en ik ben heus niet de eerste die dat zegt, iets beter naar elkaar zouden luisteren. En het is natuurlijk, dat is ook de ellende van sociale media nu. Ik weet niet hoe actief jij bent, maar ik merk dat ook geregeld. En in Amerika is dat nog veel erger. Er is zo'n geiligheid en gretigheid om, of dat nou van een journalist is of van een BN'er of van wat, om dat in een kamp te trekken. Ja. Of om naar aanleiding van één woord in een krantenkop die misschien gelukkiger gekozen had kunnen worden, het hele stuk en de hele journalist en de hele krant opzij te vegen. Dat is in Amerika begonnen. Dat zie je hier ook steeds vaker. Ja. De overname van Twitter door Musk heeft dat trouwens niet beter gemaakt. En ja, zo erg als daar zal het hier niet worden. Alleen dat we slecht naar elkaar luisteren, dat is wel een. Ik heb een advies. Oh, vertel. En een oplossing. Ja. Kappen met die sociale media. Helemaal. Nou, daarvoor. Je leert ook weer meer van de andere kant. Ja, je leert ook weer meer. Maar het kost heel veel tijd. En het echte leven kost ook al heel veel tijd. Ja, en je kan ook gewoon in gesprek gaan met elkaar. Zeker. Een hele onorthodoxe oplossing. Maar. Ja, het is ook de snelste manier. Ik heb natuurlijk geregeld gedacht, want ik zit al wel op Twitter of X nu. En moet ik er niet vanaf gaan? Wat heeft er nog voor zin? Ja, het is ook een goede manier om heel snel dingen binnen te krijgen. Ik lees nu artikelen of zie filmpjes. En ik weet ook wel dat je dan altijd. Je moet natuurlijk meer verifiëren dan hiervoor. Maar je krijgt ook meningen en standpunten en opiniestukken en reportages uit verre landen in Azië binnen, die je anders misschien wel niet had gelezen. Tenminste, ik weet niet of jij 40 buitenlandse kranten per dag leest, maar ik niet. Nee, ik volg jou en dan lees ik bijvoorbeeld. Ja, nou, ik zou sowieso meer mensen volgen dan mij. Maar ik volg ook hele diverse mensen. Hele diverse mensen. Jij zei net, het wordt goed gebekt. Als er nou iets blijkt uit jouw serie, die DeSantis is goed gebekt, die Gen Z'ers zijn goed gebekt, het lijkt wel of iedereen in Amerika goed gebekt is. Waaronder die jongen die hij volgt in een aantal afleveringen, Maxwell Frost. Hij is een activist. En op een gegeven moment staat hij met ter linkerzijde Biden en ter rechterzijde Kamala Harris. En dan zegt hij dit. And look, this action and that legislation come from love. From Pulse to Parkland, we fight because we love. From Breonna Taylor to Trayvon Martin, we fight because we love. From Tiana Major, Joaquin Oliver, Jamie Gutenberg, we fight because we love. Because when you love somebody, you want them to live free of gun violence. That is what true freedom is. Maxwell Frost. Hij is activist geworden na die Parkland shooting in Florida. Ja, op de middelbare school. Ja, viel er weet ik veel hoeveel doden. En toen dacht hij, dit kan ik niet langer aanzien. 17 doden, 5 jaar geleden. Ja, dat is ook een reden dat we voor Florida hebben gekozen. Er is toen een beweging, die heet March for Our Lives, is er ontstaan. Die stond op een gegeven moment met 100.000 mensen op de Mall in Washington. En dat heeft echt een generatie wakker geschud. in eerste instantie natuurlijk op het gebied van vuurwapens. Maar op dit moment zijn ze ook heel erg bezig met het mobiliseren van jonge kiezers. Deze Maxwell Frost, inmiddels dus congreslid in Washington. Dus dat is toch het hoogste wat je kan bereiken als parlementariër. En hij is 25 jaar. Toen hij werd gekozen 25 jaar. Ik geloof dat hij inmiddels 26 is. En hij, ja, we hoorden hem hier inderdaad met Biden en de vicepresident naast zich. Omdat hij, nou ja, dat wapenbeleid wat nog steeds zijn voornaamste speerpunt is. Dat gaat in kleine stapjes. En hij heeft hier een klein overwinningje behaald. Omdat er een agentschap over wapengeweld is opgericht of zo. Maar je kan natuurlijk heel cynisch zijn. En dat gaat met zulke kleine stapjes. En Amerika heeft 200 miljoen wapens. Dus dat ga je niet meer redden. Of je kan doen wat hij heeft gedaan. En dat is denk ik inspirerend. En dan gaat het niet om of je links of rechts bent. Alleen dit soort figuren. Een jonge generatie die ook zich verkiesbaar stelt. Ja. Ja, dat is wat we met deze serie maar ook proberen. Maar ik kijk naar die jongen. En die is zo welbespraakt en zo eloquent. En het vuur komt uit zijn tenen. Ja. En het is zinnig wat hij zegt. Ja. En dan kijk je naar de kandidaten, naar Biden, naar Trump. Ja. Denk je, hoe kan het in vredesnaam zo zijn dat je moet kiezen tussen een bijna 80er en een 80er? Ja. En aan de andere kant heb je dat soort jongens. Ja, omdat de Amerikaanse bevolking dit toch gewild heeft. Want Biden is ontzettend oud. Alleen de Democraten. Kijk, dit jaar is het zo: als een president door wil binnen zijn eigen partij, dan mag hij doorgaans door. Dat is een beetje beleid. Dus Biden heeft wel een uitdaging, maar dat is maar niet leid serieus. Mensen op. Doe iets. Leid ze op. Dit soort is een van de verwijten die bijvoorbeeld wel aan Barack Obama is gemaakt, de vorige democratische president, dat hij te weinig, ik kan niet helemaal inschatten of dat klopt, maar dat hij te weinig heeft gekeken naar zijn opvolging. Alleen 4 jaar geleden, toen Biden meedeed, er stonden allerlei jonge mensen klaar. De man die nu minister van Transport is, die was nog geen 40. Kamala Harris was begin 50 of halverwege de 50. Nou, dat is ook niet heel oud. De democratische kiezers mochten het zeggen, alleen ze wilden een tegenwicht van Trump. Mm. Ze dachten uiteindelijk dat, ik denk dat Trump ook de enige kandidaat is waarvan Biden het had kunnen winnen. Mm. Alleen, wat is het tegenwicht van Trump? Dat is iemand die niets anders uitstraalt dan stabiliteit, ervaring, uitstraling, gezag in het buitenland, dat soort zaken. En dus won Biden 4 jaar geleden de kandidatuur. En dus zitten de Democraten nu weer met hem opgeschreven. En dus lees ik in de krant dat steeds meer Amerikanen zich afkeren van de politiek. Biden omdat ze Trump zich niet vertegenwoordigd voelen. Nee, omdat ze denken, wat moet ik met die twee oude mannen? Biden en Trump zijn buitengewoon impopulair, allebei. Ja. En ja, ik kan me dat. Het is voor heel veel kiezers een hele heldere keus. Want deze jonge generatie heeft 4 jaar geleden Biden in het Witte Huis gebracht. Nou, niet omdat ze hem zo tof vonden. Als ze dan een oude knar mochten kiezen, was het Bernie Sanders geweest, die veel meer overeenkomt met wat zij wilden. Alleen ja, het was beter dan Trump. Uit liefde stemmen deze jonge mensen niet op Biden. Nee. Maar ze hebben het wel gedaan. Jij zei net, deze Maxwell Frost, wie weet ooit. Nou, daar wordt ook niet duidelijk welke kant hij is. Hè? Ik geloof dat hij dat nog. Of inmiddels is dat wel. In welke zin? Ja, en hij is een democraat. Hij is een democraat. Ja, ja. Okay. Vrij fanatiek. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, in het begin laat hij zich daar geloof ik niet over uit. Maar dat blijkt dan. Nou, hij heeft ook heel veel kritiek op zijn eigen partij. Hè? Dus dat is ook zo. Ja. Hij is ook iemand die zich meer als lid van een generatie afficheert dan als per se als democraat. Hij keert zich tegen wapens. Dat vuur komt uit zijn tenen als hij daarover spreekt. Hij zegt, dit kunnen wij onze generatiegenoten niet aandoen. Die moeten beschermd worden. En eigenlijk is zijn pleidooi weg met alle wapens. En dan is er een andere man in aflevering 2. En die maakt heel veel indruk op mij. Een vader. Die was het ook bij die Parkland High? Zijn dochter heeft hij verloren bij die Parkland shooting. Ja, zijn dochter verloren. En tegelijkertijd laat hij aan jou zijn wapenvoorraad zien. Ja. En vraag jij hoeveel wapens heeft u? En dan zegt hij, ja, weet ik eigenlijk niet. Zoveel. Nou, sterker nog, en dan haalt hij een automatisch geweer tevoorschijn. Dat is precies hetzelfde wapen, hetzelfde model. Niet hetzelfde wapen, maar hetzelfde model. Echt dat je denkt, dit is voor oorlogen bestemd. Waarmee zijn dochter ook is doodgeschoten. Ja, fragmentje. Realistically, I mean, what the gun control movement calls for is just not going to happen in the United States because of the constitutional right that we have to keep and bear arms. So it's unrealistic. Their prescription won't work. And even if you were to, you know, ban, they typically want to ban these, what I would call a modern sporting rifle or an AR-15. They want to ban those. There are tens of millions of those currently in circulation. So it's too late. Even if you want to ban them, it's too late to ban them. I would argue it's too late. Deze man is heel realistisch. Het kan gewoon niet. Ja. Het is te laat. Er zijn veel te veel wapens in omloop. Ja. Het heeft ik denk zin dat hij daar gelijk bannen. In heeft. En gek genoeg denk ik ook dat juist vuurwapengeweld, we kennen dat als een Amerikaanse ziekte en dat is het ook hoofdzakelijk, maar dat nou net iets is waar beide partijen elkaar nog best een beetje zouden kunnen vinden. Kijk, Maxwell Frost zegt ook niet alle wapens moeten weg, want hij weet dat dat niet gaat gebeuren. Mm-hmm. En er is ook een reden dat de Amerikanen die wapens hebben. Alleen, kijk, deze man wil ook, die je net hoort, bewapende leraren. Nou, daar zou Maxwell Frost nooit mee akkoord gaan. Het lijkt mij ook een buitengewoon slecht idee. Alleen, als het gaat om of leeftijd verhogen of betere achtergrondchecks, is iemand psychisch wel in orde? Er is nog wel een soort tussenweg, juist op dit thema mogelijk, denk ik. Alleen dat geldt voor heel veel thema's, verkiezingsthema's, thema's die Amerikanen bezighouden, geldt dat denk ik veel minder. En ik vond het mooi om te zien, omdat wij misschien, ik generaliseer een beetje, maar toch in Nederland denken van, oh, die wapenlovers, dat zijn een beetje gekkies. Ja. Was deze man zeker niet. En dat is deze man absoluut niet. Het, nee. Zit natuurlijk, het is natuurlijk veel dieper dan wij kunnen bevoeden. Hele lieve right to bear arms. Ja, nee, zeker. En dat weten we wel. Hè. Dat staat in de grondwet en dat komt van de Founding Fathers. En dat is het recht om je te beschermen tegen rebellie. Hè. Amerika is ook een land dat zich heeft vrijgemaakt van Engeland. Er zit natuurlijk heel veel, ja, een jonge natie. Dus er zit altijd heel veel achterdocht. Dat zit in het DNA van Amerikanen. Achterdocht tegenover de overheid ook. Hè? Zeker, ja. Ja, nee, absoluut. Dat is een van de redenen dat het wapenbezit dat daar zo aan gehecht wordt. Maar het was een lieve man, hij schoot natuurlijk vol, al is het 5 jaar geleden. Maar toen hij over zijn dochter sprak, daar sprak hij heel liefdevol over. En het is, ik vind het ook belangrijk om, want ik maak al best lang en best vaak programma's over de Verenigde Staten. Waarbij je telkens weer moet afvragen, want ik weet dat er veel gemaakt wordt van vertel je nog iets nieuws. Dat is ook waar ik altijd heel bewust van ben en bang voor ben. Heb ik nog iets nieuws te vertellen? Nou, ik hoop dat dat nu gelukt is. Maar dat zit hem ook wel in dit soort dingen. Dat je niet weer op zoek gaat. Je kan wel genoeg Trump-fans op een paard dan het liefst ook nog met een wapen vinden. En dan ga je als verslaggever schietles nemen en dan heb je weer 5 minuten televisie. Alleen ik vind dit uiteindelijk denk ik interessant. En wat ik ook interessant vond aan deze man is dat zijn kritiek op Generation Z en mensen zoals dat jonge congreslid Maxwell Frost gaat ook wel ietsje verder dan dat. Hij zegt die vuurwapenbeweging heeft ook een generatie ijdele poseurs, zeg maar, op de been gebracht. Die heel graag willen uitstralen dat ze goed zijn. We noemen dat de negatieve term is dan deugdmensen. Ja. Hij meende dat heel oprecht en hij stoorde zich daaraan en hij wist dat heel goed te verwoorden. En ik vind het ook belangrijk om die kant te laten zien. Ik vond dat een. Als jij jezelf afvraagt, laat ik iets nieuws zien. Ik vond. Nou, dat raakte mij wel. Ja. En dat is een andere kant van mensen met wapens dan wat wij kennen. Ja, nou ja, dat ook. Die zijn er ook. Jij maakt. Dit is al je. De hoeveelste serie met regisseur Hans Pol? Dit is de derde keer. De derde keer. Ja. Eigenlijk aan het begin van elk verkiezingsjaar, althans, dit is de derde keer. Ja. Ik wil even iets voorlezen wat hij zei tegen ons. Wat zeg je? Moet ik weglopen? Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Nee, ik zou zeggen dat het flatteus is. Zodra de camera aangaat, is hij Ilko bloedserieus. Hierdoor kent het grote publiek hem niet als een grappige man, maar hij is de meest serieuze en meest grappige journalist die ik ken. Eigenlijk is hij een soort Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Enerzijds serieus, anderzijds ongelooflijk grappig. Leuk, wat wil je dat ik nu zeg? Nee, dat is heel aardig van hem. Ja. Een traantje. Wat zeg je? Nee, een traantje. Nee, je zit net aan je oog. Dat was echt oprecht jeuk. Wat moet ik dat zeggen? Helemaal niet in herkent, toch? Wat zeg je? Je gaat hem toch niet vertellen dat je hier helemaal niet in herkent? Nee, dat herken ik wel. Ik hoor ook al 15 of 20 jaar sinds ik op televisie ben dat ik heel serieus kijk. En dat weet ik ook. En ik heb inderdaad ook een andere kant. Ja. Dat probeer je in zo'n serie ook wel een beetje te laten zien. Aan de andere kant, ik ben niet iemand die in zo'n serie in elk shot gaat lopen en heel erg prominent aanwezig is. Want jij zegt dat probeer ik in die serie ook wel te laten zien. Ik zie toch vooral de ernstige Ilko Bos van Roosendaal, een serieuze journalist. Ja, ja. Maar is dat iets waarvan je denkt, dat laat ik bewust niet zien? Nee, als ik heel eerlijk ben, ja, dat klinkt wel heel achterloos. Zo bedoel. Ik denk niet heel erg na over hoe ik er. Hoe ik erbij loop of hoe ik mij opstel. Ik probeer zo'n gesprek, en ik denk dat voor de meeste journalisten geldt hoor, overigens. Ik ben oprecht geïnteresseerd. Ik hou ook niet van heel veel voorgesprekken. Ik wil niet dat iemand, dat heb ik als ik bij Nieuwsuur zit ook. Natuurlijk is een voorgesprek heel belangrijk. En we hebben collega's die dat geweldig doen. En je moet weten wat mensen ongeveer willen zeggen. Ja. Alleen een voorgekoud gesprek is verschrikkelijk. Dus we gaan ook op pad voor zo'n serie met een plan. Niet met een draaiboek, maar wel met een plan en met een aantal afspraken, uiteraard. Ja. En daar hou je voor een deel aan vast. Alleen als je ondertussen, je hoopt natuurlijk dat je dat draaiboek helemaal kan weggooien, omdat je veel interessante mensen tegenkomt. Wel in dienst van het verhaal dat je wilt vertellen. Maar, en gebeurt dat wel eens? Dat ja, je hele zeker. Heel vaak. Nee, en heel, heel fijn. Ja. Deze man kwamen we ook pas heel ver in de productie op deze spoor. Deze vader dat we dachten, van die doodgeschoten dochter? Ja, die wilde ik spreken. Dus ik heb hem gebeld. Van kan ik met je skypen? Dus dan zit ik gewoon thuis in Amsterdam, s'avonds laat met hem te skypen. Zit ik 2 uur met hem te praten. Heb je hem zelf ook gevonden, die man? Of ja, wat een hele goede researcher. Sascha Ulrich zei en ik hebben samen de research zeg maar, gedaan. Ja. Ze heeft ook heel veel hele goede mensen gevonden. Ik had hem dan gevonden. En dan in dat geval ga ik wel met hem praten, maar niet om het gesprek door te nemen. Nee. Helemaal niet. Ik had nog geen idee wat ik hem ging vragen. En vaak bedenk ik dat ook echt ter plekke pas. Alleen wel om helemaal zijn verhaal te kennen en proberen in te voelen. En ook empathisch tegenover zo iemand te staan. Mm. Ja, dus je wil wel weten wat iemand beweegt. Is het ook een bepaalde afkeer van frivoliteiten? Dat je denkt, ja, ik hoef daar niet een beetje grappig aan te staan doen, want daar gaat het niet om. Nou, er zijn genoeg mensen die grappiger zijn op televisie dan ik. Volgens mij moet ik ook niet iets zijn wat ik niet ben. ik ben wel een beetje wars van. Kijk, ik ben al best lang op televisie, dus er zal vast ook aan mij wel iets ijdels kleven. Maar ik heb ook wel vrij snel door als soms druipt de ijdelheid ook wel van het beeld. En ik zou het vervelend vinden als mensen het over mij zeggen. En ik storm me er ook aan als ik dat. Ik vind zeker bij dit soort dramatische verhalen. Dan hoef ik niet nog een gepijnigde blik van mijzelf als snijshot te hebben. Zou je jezelf bescheiden noemen? Ja, ik geloof dat ik redelijk bescheiden ben, maar. Je kan vast 20 mensen vinden die dat anders zien. Nou, op de manier waarop je het zegt, blijkt wel dat je bescheiden bent, toch? Nee, maar ik vind wel op. Ik bedoel, en ook niet heel bescheiden. Ik weet ook wel wat ik kan. Alleen ik vind wel in de journalistiek, dat is natuurlijk steeds meer personality driven geworden. Hè, dat is een trend die van mij gewoon niet per se hoeft. Ik denk dat als je kijkt naar Hilversum, dan is ijdelheid troef, denk ik. En dan, nou. Bij heel veel mensen wel. Ja, veel mensen wel. Maar heel veel mensen in de journalistiek in Hilversum zeker ook niet, hoor. Ik bedoel, ik werk bij Nieuwsuur met ongelooflijk veel plezier. Met geweldige collega's die van Israël tot Oekraïne geweldige verhalen hebben gemaakt. En daar niet de hele tijd in beeld gaan staan. En dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Jouw regisseur Hans Paul zegt hardwerkend, goed voorbereid, betrokken, kritisch. Waar komt lastig. Dat zei hij niet. Dat ben ik ook. Ja. Veel eisend. Dat hoort bij het kritische, denk ik, toch? En bij betrokkenen. Is dat iets allemaal wat je van huis uit hebt meegekregen? Geëngageerd, denk ik wel. Hoewel, die zat er misschien wel helemaal niet tussen. Die zat er niet bij. Die zat er nou net niet tussen. Ik denk het wel, tuurlijk. Het is, bedoel, je bent altijd een product van hoe je bent opgegroeid. Dat is liefdevol en dat is kritisch. En dat is het journaal stond altijd aan. Enzovoort. Is dat het product van beide ouders? Dat is denk ik wel een product van beide ouders. Ja, zeker. Ja. Mijn moeder komt uit een onderwijzersnest. Uit Groningen, leraren. Daar zat ook wel iets, laten we zeggen, iets didactisch in. Ja. Maar ik denk ook dat het een product van mezelf is en van mijn leven sindsdien. Ik bedoel, ik ben 47, dus. Noem je nou expres je vader niet? Nee hoor, nee, helemaal niet. Maar ik kan niet gelijk opnoemen. Hij is vorig jaar overleden, maar ik had een fantastische vader. Maar ik kan niet gelijk opnoemen. Ik vind het heel moeilijk om te zeggen wat ik precies van wie heb. Oh. Maar dat is niet omdat ik. Ik denk trouwens dat ik misschien dat. Flegmatiek is niet het woord, maar het mijn vader was een bescheiden man. Mijn moeder is dat trouwens ook, maar een bescheiden vrouw. Maar ik denk dat ik dat wel van allebei een beetje mee. Een beetje onverstoorbare. Een beetje onverstoorbaar. Mijn vader was redelijk onverstoorbaar. Ja, ik ben ook redelijk onverstoorbaar. Jouw vader is Bos van Rosenthal, van adellijke afkomst. Als het daarover gaat in interviews, dan was jij er altijd gelijk overheen door te zeggen, vind ik niet interessant. Of je hebt er niks mee. Nee. Zou je zeggen dat je meer met de afkomst van je moeder hebt? Uit het onderwijzersgeslacht? Ik denk dat wel een beetje waar is, ja. Ik weet ook weer niet zeker. Kijk, mijn vader komt uit een hele leuke familie. Met heel veel leuke mensen. Met ook, als je dan de generatie teruggaat. Mijn grootvader bijvoorbeeld. Mijn grootvader was meer van de oude stempel. Iemand die nog wel aan dat adellijke hechtte. Mijn vader zeker niet en ik zeker niet. En hoe merkte jouw vader dat dan? Of hoe merkte jij dat je open daaraan hechtte? Ja, dat weet ik gewoon. Dat is dat wil ik ook niet uitgebreid. Ik ga maar gewoon omdat ik de familiegeschiedenis ken. En dat is als je dan een paar generaties teruggaat, dan vonden mensen dit soort dingen veel belangrijker dan de generatie van mijn vader. Of laat staan van mijn generatie. Wat wel zou kunnen, is dat ik daardoor vrij allergisch ben geworden voor mensen die hechten aan. Ik bedoel, iedereen is gelijk. En mensen die daar onderscheid in aanmaken, laat staan in onderbrengen, laat staan vanwege iemands afkomst. Daar heb ik misschien een iets grotere hekel aan door. Juist eigen vanwege afkomst. Die adellijke titel. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik heb daar nooit heel lang over nagedacht, maar ik denk wel dat het zo is. En wat is dan de kant van je moeder die je misschien meer aanspreekt? Of die waarin je jezelf meer herkent? Heel erg bewust van alles wat zich in de wereld gebeurt. Gewoon kranten lezen en alles wat er verder. Actief in maatschappelijke organisaties, ook mijn moeder. Humanitas bijvoorbeeld. Dat is er nu niet meer, al wat ze is met pensioen. Maar is er een beetje ingepompt van je moet goed doen in de wereld? Je moet iets betekenen? Ik denk niet, het is nooit zo gezegd. Dat hoeft er ook niet. Want ik vind trouwens helemaal niet dat ik per se iets goeds doe in de wereld. Maar Je laat iets zien in ieder geval. Maar ik denk dat misschien iets meer van die kant komt. Dat zou kunnen. Maar ik ben niet iemand die heel erg lang over dit soort dingen nadenkt. Misschien vanaf nu. We hebben nog 7 minuten. Je mag er nog 7 minuten over nadenken. Ja, kan ik doen. Je zei net van en dan houden we er ook over op, hoor. Maar je zei net van ja, ik heb er niet zoveel mee. En je wordt ook maar geboren met zo'n achternaam. Ja. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, als Bos van Roosentaal in je e-mailadres staat, dan opent dat deuren. Nou, en nee, als je dat, nee? Bij wie zou dat deuren moeten openen? Nou ja, ik zat te denken, daar moest ik aan denken. Jouw Generation Z'ers, die vaak migratieafkomst hebben, die hebben het een stuk moeilijker. Met een achternaam die je niet kan spellen, zeg maar. Ja, precies. Oh nee, dat is maar dat bedoel, als je Jans hebt, dan heb je natuurlijk ook al een streepje voor in heel veel opzichten. Ik geloof niet dat ik er ooit profijt van gehad heb. En zeker ook geen last van gehad heb. Ik denk dat mijn privilege zit er meer gewoon in het feit dat ik een witte man van een bepaalde leeftijd ben. Ik geloof niet dat heel veel. Ik kan me geen moment herinneren dat ik van die afkomst. En nogmaals, ik ben ook helemaal niet uit een. Ik kom ook helemaal niet. We hadden het prima thuis, maar ik kom helemaal niet uit een rijke familie of uit een rijk gezin in elk geval. Ik geloof niet dat ik er ooit profijt van heb gehad. Nee. Die Gen Z'ers, daar gaat de serie over. Dat zijn er in getal, ik geloof dat zij 60 tot 70 miljoen, hè? Dat is ongeveer vergelijkbaar met het aantal Trump-kiezers. Ja. Alleen je hoort ze minder. Zij hebben, tenminste zo lees ik, destijds, 4 jaar geleden, hebben zij het verschil gemaakt. Gen Z'ers. Daardoor heeft Biden gewonnen. Ja, zeker. Er zijn toch veel meer komen opdagen dan voorheen. Ja. Hoe zie je dat nu? Hoe schat je dat nu in? Nou, ik denk dat het. Kijk, er is een aantal kiezersgroepen waar Trump het veel beter onderdoet. Je moet nu afgaan op peilingen dan 4 jaar geleden. En dat moet Biden zorgen baren. Dat geldt voor mensen met een migratieachtergrond. Dus Latino's, maar ook African Americans, zwarte Amerikanen. De niet-Janssens en niet-Bos van Roosentaals. Wat zeg je? De niet-Janssens en niet-Bos van Roosentaals. Nee, die heel anders heten. Die stemmen nog steeds overwegend op de Democraten. Maar Trump loopt daarin. En dat bij een spannende verkiezing kan dat verschil maken. Of je 20 of 30 of 40% onder Latino's haalt. Maar dat geldt ook voor jonge kiezers. De meeste jonge Amerikanen zullen op Biden gaan stemmen. Daar heb ik weinig twijfel over. Alleen, als het gaat om bijvoorbeeld het Israëlbeleid, denken zij dus anders. Ik zei het straks al over de Israëlische oorlog in Gaza dan hun ouders. Ze nemen Biden niet in dank af dat hij zo pal achter Israël staat. Nee, daar zijn een heleboel jonge kiezers echt boos over. Ja. In een staat als Michigan, waar ook nog eens veel Arabisch-Amerikaanse kiezers wonen, kan dat echt het verschil maken. Of kijk naar de grens. Migratie is een enorm issue in Amerika. Wat Biden wil met die grens, dat komt veel meer in de buurt van wat de Republikeinen willen dan de jonge democratische kiezers willen. Dus die kunnen hem echt in de steek laten. Dan gaan ze niet naar Trump, maar dan blijven ze misschien wel thuis. Of dan gaan ze misschien wel op een derde kandidaat stemmen die niet zou winnen, maar bijvoorbeeld van de Groene Partij. Piepklein partijtje, maar daar kan je een soort principiële stem op uitbrengen. Dus een van de dingen die Biden dit jaar zou moeten doen als ze de verkiezingen wil winnen, ze zullen echt achter die jonge kiezers aangaan. Want als ze voor vanzelfsprekend nemen, dan daar is deze generatie te slim en te eigenwijs en ook te boos voor. Durf je aan een voorspelling te wagen? Nee, het verleden heeft aangetoond dat mijn voorspellingen op het gebied van de electorale kansen van Trump niet heel succesvol waren. Ah, okay. Nee, weet je, het wordt heel erg spannend. Ja. Ik denk dat we ons niet te veel moeten laten proberen, niet te veel moeten laten afleiden. Niet althans mensen die het volgen door peilingen en wat Trump nou weer heeft gezegd en dat Biden weer eens struikelt. Dat is allemaal zo, maar kijk vooral naar wat ze willen. Althans, we hebben onze eigen sores hier, maar de Amerikaanse kiezers zouden dat moeten doen. Het is met al die rechtszaken bijvoorbeeld, een kandidaat die dat overkomt, dat hebben we gewoon nog nooit eerder gezien. Ik denk dat we de spannendste verkiezingen in 20 jaar misschien elkaar. Maar daarover gesproken, de spannendste verkiezingen. Ik zei net al in het begin, je hebt er 6 jaar gewoond, je komt er al meer dan 20 jaar. Hmm. Zijn er nog dingen die jou echt verbaasd hebben? Nu je deze serie weer hebt gemaakt? Nou, ik kom er te vaak om geschokt te zijn in de zin dat, hè, als je ergens 10 jaar niet komt, dan zie je een land echt veranderen. Als je een paar keer per jaar daar komt zoals ik, dan werkt dat denk ik gewoon iets anders. Wat ik wel nu echt, en de eerste aflevering over de universiteit is daar wel een voorbeeld van. Wat ik zelden zo heb gezien, en dan moet je toch naar zo'n staat als Florida kijken, waarvan de ideeën, en je zei dat er straks al, van wat Trump wil en wat hij twitterde enzovoort, waar beleid van is gemaakt. Dat impact heeft op de levens van mensen. In dit geval van jonge mensen. Dat heb ik eigenlijk op die manier. Dat die cultuuroorlog van mensen die elkaar in de haren vliegen op Twitter en in de talkshows enzovoort. Dat echt gevolgen, zeg maar, voor mensen op de grond heeft. Dat heb ik eigenlijk zelden op die manier gezien. En dat vond ik. En hetzelfde geldt. We hebben een aflevering gemaakt in de schaduw van Disney. Disney verdient heel veel geld. Hè. De thuisbasis van Disney is Florida. Daar gaan honderden miljoenen toeristen, denk ik, of in elk geval tientallen miljoenen toeristen per jaar naartoe. Daar wordt verschrikkelijk veel geld verdiend. We volgden een Gen Z'er, een jongen die met zijn moeder en zijn broertjes en zusjes van motel naar motel trekt en soms in de auto slaapt, omdat ze geen geld hadden voor een hotel. Hij bedient de achtbanen in Disney. Ja. Dus dat is typisch iets waar we weten dat de klassenverschillen groot zijn. En dat, maar hier merkte je ook, en hier zag je heel duidelijk dat, en snap je ook dat de jongere generatie, en dat is voor het eerst, zegt: wij krijgen het niet meer beter dan onze ouders. En niet alleen zeggen ze dat, maar ze pikken het ook niet meer. Ja. En ze gaan er de straat om op. En ze kijken anders naar bijvoorbeeld kapitalisme. En dat is nieuw. En dat heb ik in deze mate, we hebben er nu ook op gefocust, heb ik eigenlijk zelden gezien. Wees daar een tegel. De man die niet terug wil naar Amerika. Wow. Omdat je zei, nou ja, niet om daar te wonen. Zo begonnen we. Je zei, nee, dat is waar. Het gebrek aan hoop is te groot. En de polarisatie is te groot. En dat kunnen mensen ook terugzien in je serie. En ik hoop dat we een beetje, nou ja, ik ben heel benieuwd naar dit jaar, laat ik het zo zeggen. Heel erg benieuwd. Ja. En ik hoop dat die hoop een beetje terugkomt. Ik hoop het ook. Ik denk dat de serie hoopgevend is. En voor beide kanten eigenlijk. En dat het. Kijk, de generatie die je nu het meeste hoort, dat zijn de mensen die het. Dat is de linkerkant. Omdat die het gevoel hebben dat. Nou, dat is ook zo. Hun recht op abortus wordt afgenomen. Dat soort zaken. Dat de klimaatproblematiek ze boven het hoofd wordt. Dus het is logisch dat je die nu het meeste hoort. Maar conservatieven, jonge conservatieven die zichzelf verkiesbaar stellen en allerlei plannen hebben, is natuurlijk jonge mensen die zich afkeren van de politiek, dat is denk ik het wat je het minst moet hebben. Dus als ze politiek betrokken zijn, je kan beter gaan stemmen dan thuis blijven. En ik denk dat wel een van de positieve boodschappen in de serie is. Ga je dat ook opschrijven? Je kan beter stemmen dan thuis blijven? Nee, ga iets anders opschrijven. Tell me, Ilko. Ogen op de bal. Ik zei dat net eigenlijk al een beetje tijdens zo'n verkiezingsjaar. Ik denk dat hetzelfde ook in Nederland geldt, waar we ook een vrij revolutionaire verkiezingsuitslag hebben gehad. Ik denk dat er elke dag wel 20 aanleidingen zijn om afgeleid te raken door een tweet of een uitspraak of een, nou ja, ogen op de bal. Of een stukje talkshow of ander. En ik denk dat het een hele belangrijke tijd is. En dat we. Dit gaan mensen zich goed realiseren. Dankjewel. De hoofdlijn in de gaten moeten houden. Moet ik nog iets onderzetten? Ilko Bos van Roosentaal. Hartelijk dank, meneer Bos van Roosentaal. Morgen borduren we voort op het vrije woord met de biograaf van Theo van Gogh, Jaap Cohen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Wil je op vakantie? Of op reis? Fox gaat verder. Zowel in Europa als ver daarbuiten. Boek je reis op fox.nl. Expert in rondreizen. AI, een gevaar.